inayetine sunulmuş en belih bir davetiyedir. Yardıma koşarsanız yardımsız kalmazsınız. El uzatırsanız hiç umulmadık yerden sizlere el uzatılır. Kimse yok mu? Dar alanlı bir şey yapıyor. Herkes kendi dünyası itibariyle bir kimse yok mu oluşturmalı. Kimse yok mu diyenin imdadına koşmalı. Maddi manevi, dünyevi, uhrevi. Maddi sıkıntılar içinde bulunanlara el uzatmalı. Manevi buhranları yaşayanlara el uzatmalı. Stresler içinde kıvrananlara, anguazlarla inleyenlere el uzatmalı. Sinirlerine iman, ümit, itminan, inşira boşaltmalı. Huzur yaşasınlar. El uzatmanın türleri var, çeşitleri var hepsi. Hekim ağrıları, sızıları dindirme adına el uzatır. İmkanları olanlar, imkansız insanların imdadına koşmak suretiyle el uzatır. Sözü, sazı geçen, hakka dilbeste, kendini Allah yolunda, ilahi kelimetullah'a adamış insanlar da yolda kalmışlara el uzatırlar. Yol bilmiyor. Şehrahta yürüyeceğine, patikada emekliye emekliye sürünüyor. Bu da ayrı bir el uzatma şekli. Zannediyorum bu el uzatmaların içinde en önemlisi, en hayatisi insana uhrevi hayatını kazandıracak, insanla Allah arasındaki engelleri bertaraf ederek kalplerin Allah'la buluşmasını sağlayacak eldir. İrşadın tarifinde üzerinde durulan husus. Gönülleri gönüllerin sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa ile buluşturan sallallahu aleyhi ve sellem eldir. Başta o gelir. Ama bazen dünyevi sıkıntılar bu türlü şeyleri düşünmeye belki mani olur. Bir yönüyle o engelleri bertaraf etme, onun dünyevi, o densiz, o basit, o bayağı şeylerle meşgul olup da Allah'la münasebetini unutmaması adına o ihtiyaçların giderilmesi o yolda bir vasıta olabilir, bir köprü olabilir, farklı bir çağrı olabilir, çağrıya icabetini onun kolaylaştırma olabilir mutlaka. Bu aynı zamanda Enbiya-i İzam'ın mesleği. Hem maddi verme hem manevi verme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı seniyeleri nazarı itibarı alınacak olursa zaten Cenab-ı Hakk'ın bir memuru mukaddesi, mükerremi, mübecceli, muazzezi olması itibariyle insanları Allah'a kavuşturma, Allah'la buluşturma, kalplerle Allah arasındaki engelleri bertaraf etme adına yapılması gerekli olanı kimse kendisine soru tevcih etmeyecek şekilde yapmıştır. Kusursuz yapmıştır. Evet, Beda hutbesinde Ela hel bellagtu diyor. Kaç defa. Ciddi bir sorumluluk duygusudur bu. Ben vazifemi yaptım mı? Mesajımı size ulaştırdım mı? Size el uzattım mı? Hakkı bütün aydınlığıyla size gösterebildim mi? Açın bunu. Onun mesajının ruhunda mündemiş olan bütün hakikatleri o açılım adına ortaya koyun. Ben bütün bunları yaptım mı? Tekrar ediyor, tekrar ediyor, tekrar ediyor. O mahşeri kalabalık gürlüyor. Bir korudan ses adeta. Sen tebliğ ettin diyorlar. O da Allahümme şed diyor. Allah'ım sen de şahit ol. Bak ben vazifemi yapmışım diyor. Bu çok ciddi bir sorumluluk duygusudur. Sorumluluk hissidir. Herkes kendi çapında konumu itibariyle, durduğu yer itibariyle böyle bir sorumlulukla mükelleftir. Yaptım mı, yapmadım mı? Belki her vaiz, belki her hatip kürsüde 5 sene, 10 sene, 20 sene hitabette bulunduktan sonra bir de halkın hissiyatını almalı. diyeceğim şey var mıydı demedim ben. Tebliğ edeceğim şey var mıydı tebliğ etmedim. Ben bana göre düşe kalka yürüyen birisi olarak vazifemi yaptım mı? Şahit misiniz buna? O sorumluluktan sıyrılma adına çok önemlidir. Yoksa musalla da milletimizin uydurduğu bir şeydir. Bunu nasıl bilirsiniz, nasıl şehadet edersiniz? Vaka ölen bir insan hakkında hüsnü şehadette bulunma iyi bir şeydir. Suizanda bulunmama iyi bir şeydir. Ama musallada iyi biliriz, iyi şehadet ederiz. Yalan söylüyor çoğu. Hiç de iyi bilmiyorlar onu. Bunlar değil. İnsan esas vicdanıyla yüz yüze gelmeli. Yaptım mı, yapmadım mı? Onu o kamuoyuna arz etmeli. Ve belli ölçüde onların şehadetlerini yanına almalı. Onları birer kanat gibi, birer tüy gibi kendine takmalı ve sonra Cenab-ı Hakk'a öyle yürümeli. Kuş gibi kanatlanmalı, Cenab-ı Hakk'a öyle yürümeli. Bu işi başta Enbiya-i İzam yapmış dedim. Hususiyle Enbiya'nın serveri, rehberi, pişuvası, piştarı, insanların iftihar tablosu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem maddi hem de manevi. Manevi yapmış, arz ettim. Halka arz etmiş onu. Alâ hel bellâgtu. Dikkat! Eskiler âgâhu mütenebbih olun. Aklınızı başınıza alın. Şöyle bir derince düşünün. Ben vazifemi bir hakkın yaptım demiş. Onlar da yaptın demişler. Maddi cihetle de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine uzanan hiçbir eli geriye boş çevirmemiştir. Olmadığı zaman bile vaat etmiştir. Sahabi naklediyor. Muteber hadis kitaplarında, Buhari gibi, Müslim gibi, Ebu Davud'un Sünneni gibi. Birisi geldi bir şey istedi, verdi. Bir daha istedi, yine verdi ve artık yoktu. Yok dedi, kalmadı. Gelirse gel yine vereyim dedi. Bir sahabi kalktı dedi ki ya Resulallah istedi verdin. Yoktu artık neyi vereceksin? Efendimiz onu tesliye adına ortaya konan bu sözden rahatsız oldu. Mimiklerinde belli ederdi o rahatsızlığını. Rahatsız oldu. Hayır. Peygamberden istenince o verir, yine verir, yine verir. Elinde kalmayınca vaat eder. Abdullah İbn-i Müzafetü Sehmi kahraman ayağa kalktı. Enfik ve la tahşe min zil arşi iklala dedi. İnfak et ya Resulallah. Arş sahibi Allah'ın seni perişan edeceğinden endişe duyma. Hakeza ümirtu dedi. İşte ben bununla emrolundum. Evet, uzanan eli boş çevirmemek. Herkese el uzatmak. Maddi manevi el uzatmak. Düşmüşün elinden tutup kaldırmak. Fakirin yardımına koşmak. Kimse yok mu lobileri oluşturmak. Kimsesizlerin imdadına koşmak. Kimsesizlerin imdadına koşmak, biz de bir yönüyle belki kimsesiziz. Bizim imdadımıza da kimsesizlerin kimsesi olan Allah koşar. Estağfurullah koşma tabiri ama o tabiri kendi de ifade buyuruyor. Koşarak gelirim diyor. Bir anonimde var. Hiç kimse yoktur, kimsesiz. Herkesin var bir kimsesi. Bugün ben kimsesiz kaldım. Ey kimsesizler kimsesi. Herkes bir manada kimsesizdir. Kimsesizler kimsesinin imdada koşması adına bence kimsesizlerin imdadına koşması lazım. El uzatması lazım. Bugün bir ölçüde sizin arkadaşlarınızın yaptıkları şeyler de zannediyorum kimsesizlerin imdadına koşma hamlesi, hareketi, misyonudur. İçine bir şey bulaştırmadan Cenab-ı Hak bunu sonsuza kadar devam ettirmeye muvaffak kılsın. Sizlere emsaliniz, nesillere Allah uzun ömür versin. İhlas ve samimiyetten mahrum bırakmasın ve bu hizmeti devam ettirmeye de muvaffak kılsın. Ama keşke bu iş yapılırken böyle mesele ada, ünvana, nama, nişana bağlı olmasaydı. Beceremedik mi acaba orada o mevzuda? Siz beceremediniz diyemem. Beceremedik mi bu mevzuyu? mesele bir yönüyle aidiyete mal edilmeye başlandı. Başkaları da biz hizmet ediyoruz mülazasına girdi. Bu dini diyaneti sevmeyen insanlarda hafaganlar meydana getirdi. Bir kısım nazari manada inanan Müslümanlarda da gıpta ve haset duygusunu tahrik etti. Acaba mesele hiç cıya cüya mal edilmeden, feye geye mal edilmeden bu mesele götürülemez miydi? Götürülebilir ise bu şayet herhalde biz orada usulde bir hata ettik. Hata ettik, hasımları tecavüze sevk ettik. Hata ettik, ehli imanı günaha sevk ettik. Çok ciddi bir hazımsızlıkla, bir haset duygusuyla oturup kalkıyorlar. Nasıl bitirebiliriz bu işi? Hep onun kurguları peşinde koşuyorlar. Hafizan Allah. Keşke isimsiz müsemma olabilseydik. Yapılan iş yapılsaydı fakat adı ünvanı olmasaydı. O sofiliğin Efendimiz döneminde, sahabe-i kiram, raşid halifeler döneminde, hatta üçüncü asra kadar zühd şeklinde, takva şeklinde, vera şeklinde, fakr şeklinde, aş şeklinde yaşandığı halde sistematik bir yanı yoktu. Vaka, bazı Turukaliye ricali Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu hazretlerine nispetten bahsediyorlar. Manen bir alma olabilir. Ama siyer, magazi kitapları, hadis kitapları ortada. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz kimseye seyri sülükü ruhaniye tabi tutup da hilafet verdiğine dair bir kelimelik bir şey yoktur. Ama yol yöntem olarak Ebu Bekir yolu yöntemi seçilmiş olabilir. Allah ondan bin defa razı olsun. Seyyidina Hazreti Ali'nin yolu yöntemi benimsenmiş olabilir. Allah ondan bin kere razı olsun. Bir kısım Turukaliye o büyük insanlarla bir yönüyle irtibata geçmişler. O silsile-i Zeyb'te Alvar İmam'ı ben sadece başından 3-4 mısrayı okuyayım. Habibullah Muhammed Mustafa'dır, Veliyullah Aliül Mürteza'dır, Veliler Serveri Sıddık-ı Ekber Ani Tafdil eder Zat-ı Peygamber, Ömer'dir Şems-i Nur'u Adalet ve Ümmeti Beşeriye Delalet, O Zünnureyn olan Hakkâr-ı Osman, Güneş gibi yüzünde Nur-i Rahman, sonra da o Kasım İbni Muhammed, Hazreti Ebu Bekir'in torunu, o Kasım İbni Muhammed pek güzeldir, inayatı kerem ile mgezeldir demek suretiyle kendine kadar o silsile-i zehebi sıralar. Böyle bir şey söz konusu olsa bile fakat o dönemde 3. asra kadar isimsiz müsemma vardır. Nakşi yoktur, Kadiri yoktur, Şazeli yoktur, Rifai yoktur, Bedevi yoktur, Faruki yoktur, Halidi yoktur. Yoktur bunlar hiçbirisi. Ha, bu zatlar bid'at mı icat ettiler? Hayır, arz ettiğim gibi her birisi o büyük zevatın aleyküm bi sünneti ve sünnetül hulefâir râşidîn el mehdiyyin azzû aleyha bin nevâciz. Azı dişlerinizle onlara sımsıkı sarılın. Hepsi onlardan birine ait. Bir kısım hususiyetleri o tarikinde, yolunda, yönteminde esas alarak o yolda yürümüş ve manen onlara ulaşmış Allah'ın izni ve inayetiyle. Ama emniyetli ve selametli yol bence isimsiz müsemma olma yoludur. Ben meseleyi oraya getirmek istiyorum. İsimsiz müsemma olma yoludur. Keşke daha önce de, daha sonra da, orta dönemde de, şimdi de fakirlik fevkalade ile yaşansaydı, aciz fevkalade ile yaşansaydı, zühd bütün derinlikleriyle yaşansaydı. Abdullah İbni Mübarek'in kitabı Zühdü var. O insanlar bilmiyorlar düre tarikat marikat. Ama Efendimizin ruhi hayatı, kalbi hayatı, sofilik tabiri, tasavvuf tabiri de bahis mevzu değildi. İnceliğiyle yaşıyorlardı. Daha sonra bizim o büyüklerimiz belli dönemden sonra bir yönüyle onlardan bazıları işte şu hususları esas alarak cehri, bazıları şu hususları esas alarak hafi, bazıları inzivai hayatla, halveti hayatların halveti oldular. İbni Beşiş veya Meşiş ikisini de kullanıyorlar. Hasan Şazeli Hazretlerinin rahmetullahi aleyhi rahmeten vasiyeten elfe merrat. hep mağarada yaşamış. İsmail Halveti Hazretleri hep halvette yaşamış. Bazıları celveti, bazıları da halveti. Şartlara, konjonktüre göre o zatlar bugün şu yol, şu yöntem daha elverişli demiş, o yolda yaşamışlar. Evet, sonra o isimsiz müsemma bu defa isimle serfiraz olunca hiç farkına varmadan bir kısım aidiyet mülahazaları da ortaya çıkmıştır. Cı, cu, ci, ca ortaya çıkmıştır. Meseleler biraz aidiyet mülahazasına bina edildiğinde o baştaki o sertacı iptacılar onlar arasında olmasa bile bizim gibi, benim gibi densiz müptediler arasında her zaman o aidiyet mülahazası söz konusu olmuştur. Ben çok büyük bir insanın, çok büyük. Huzurunda durduğunuz zaman zilli Muhammed'i, zilliyet planında insibağını iliklerine kadar hissettiğin insana şahit olmuştum. Ama o neydi? İyiydi. Öbürü neydi? İyiydi. O adlarının, ünvanlarının son harflerini söylüyorum burada. Harfi revlerini söylüyorum burada. Torunum kendini yere attı. Uğunmuş gibi orada. Ağladı, ağladı, sızladı. Falanlar için bir sürü laf döktürdü. Evet, dediğine şahit olmuşumdur bunun. Aidiyet mülahazasının ben, biz, bizimkiler mülahazası öyle tehlikeli bir şeydir ki Abdülkadir Geylani değilsen, Nakşibendi değilsen, Mevlana Halid-i Bağdadi değilsen, İmam-ı Rabbani değilsen bunlar zehirzakkum gibi öldürücü birer semmi katil haline dönüşebilir. Önemli olan o yollarda ve yöntemlerde herkese bağrını açmak, herkesi sevmek, herkesi takdir etmektir. Onun için o büyükler, o en büyükler, o türlü vartalara düşmeseler bile bizim gibi müftediler için her zaman cıya, cüya bağlı, caya bağlı, ciye bağlı mülahazalarla meseleyi bağlı götürmek insanı değişik vartalar içine atabilir. Keşke biz de meseleyi isimsiz müsemma olarak götürebilseydik. Falan demeselerdi, filan demeselerdi. Aslında esasen bugün sizin yaptığınız, arkadaşlarınızın yaptığı o hizmeti ne falan yaptı ne de filan yaptı. Allah planladı Celle Celaluhu. Sonra da bazı kimselere o kaderi, planını, projesini, stratejisini uygulattırdı. Anadolu insanı civan mertti. 50 defa ölümleri dirilişe çevirmedir. Yazılarda da vardır bu. 50 defa kabre giren yolları Allah'ın izni inayetiyle cennete giden şehrahlar haline getirmiştir. Allah'ın izni inayetiyle kendi kendine değil. Belli bir dönemde çok ciddi bir diriliş gerçekleştirmiştir. En son milletin bütün böyle gelip kaderin üzerine oturdukları dönemde bile bakmayın siz başkalarına, o işi dıştan karıştıran insanlara. Millet yine o hamasi ruhuyla, genlerinde bulunan, o asaletle, o soylulukla Allah'ın izni inayetiyle yine mahkûs milletin mahkûs kaderini değiştirmiştir Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi millete ait bir şey. Millete ait bu meseleyi falana filana hamlederken bile ben övülmeden, bahsedilmeden sövülme kadar rahatsız oluyorum. Bunu benim yakın arkadaşlarım biliyor. Bakın şimdilerde de ne düşünüyorum? Diyorum ki Allah keşke canımı alsaydı benim. Ben bugünkü şeyleri görmeseydim, bunlar da bu iş falana filana ait demeselerdi, hücum edip günaha girmeselerdi. Zaten Allah'tan kadimden bu yana, belki gençliğimden bu yana, Allah'ım bana bir küçük hizmet ettirdiysen, bu hizmetin sonucu şöyle böyle bu millet içinde böyle dalga dalga gelişecekse, Allah'ım bahtına düştüm o günleri bana gösterme. Hafizan Allah, nefis ayyardır. İnnen nefsele emmâretun bissû. Kendimde bir şey görürüm hafizan Allahu Teala. Ve bir de sana bakarak, senin densizliğine bakarak o hizmeti engellemeye çalışırlar. Ve yine de aynı şeyi tekrar ediyorum. Hala meselenin şöyle böyle, kenarından köşesinden, içinde bulunduğumdan dolayı bu meseleye taarruz ve hücum ediliyorsa ben hazırım. Sahibime tezkeremi veriyorum, tezkeremi doldur diyorum. Allah emanetini alsın. Fakat bu hizmete zarar gelmesin. Zira aidiyet mülazasıyla hizmet zarar görür. Hizmet Allah yolunda bir hizmettir. Milletimizin ruh abidesinin ikame yolunda bir hizmettir. Bu fırsat bir kere daha sünuh etmiştir, düşmüştür. Bizim mallarımız, canlarımız, cananlarımız bu işi engel teşkil ediyorsa Allah onların hepsini alsın, o engelleri bertaraf etsin ama hizmet durmasın, yürüsün. Aidiyet mülahazası. İsimsiz müsemma, isimsiz müsemma. Yapılması gerekli olan şeyleri yapma. Aczu fakr, şevki şükür mesleğinde yürüme. Herkes virdi zeban etmeli. Allahümme ec'alni halimen, selimen, evvahen, müniben, mütevâdan, fakiren, daifen, muhtacen ileyk demeli. Allah'ım beni böyle yerlerde sürüm sürüm bir insan gibi göster. Ama bu hizmeti yerlerde sürüm sürüm hale getirme. Acaba isme çok mu takıldık veya onu ketmedemedik mi? Fe innehum in yazharu aleykum yercumukum ev yu'idukum fi milletihim. Eshab-ı Kehf gibi esas karanlık yerlerde Hasan Şazeli gibi veya İbni Beşiş, İbni Meşiş gibi karanlık izbelerde dantelalarınızı örme adına acaba halka teşhir filan çoğu şeklinde algılanacak şeylerle düşmanları tahrik, hasımları da bir kısım şekli, suri inanan Müslümanları da hasede mi sevk ettik acaba? Akla geliyor, akla gelmeli, hesabı yapılmalı, yüzleşmeliyiz. فَاِنَّوْ مِنْ يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ اَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ Zira size muttali olurlarsa veya galebe çalarlarsa ya sizi taşa tutarlar, taşlarlar. Falan falan falan derler, taşlarlar. İtibarınızı taşlarlar, onurunuzu taşlarlar, kıymet harbiyenizi taşlarlar, yolunuzu keserler veya kendi milletlerine döndürürler. Size yaşama hakkı vermezler. Eshab-ı Kehf'e düşen şey bence gizliliktir. Misyonlarını eda ettikten sonra gönüllere birer iman dalgası, tayfı gönderdikten sonra da orada mağarada ölüp gitme düşer onlara. Mağarada ölüp gitme, alkışlanmayı beklememe, alkışlanmayı beklemek Allah'ın takdirinin yerine insanların alkışını koyma demektir. Bu şirktir. Seninle iftihar duyuyorlar, mülahazasını bekliyorsan hiç farkına varmadan, alnın yerde olsa da sen şirke giriyorsun. Şirkten azada kalmanın yolu, hizmeti yap, sessizce yürü Rabbine. Bilmesin kimse. Var mıydı öyle bir adam, yok muydu? Bilmesin kimse. Yolumuz buydu ama o yolun adabı erkanına uygun hareket edebildik mi, edemedik mi bilemeyeceğim. Meseleyi acemiliğe, toyluğa belki de kurban ettik. Muhterem efendim, Kur'an-ı Kerim'de nazara verilen sıla mefhumunu Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetlerinden hareketle değerlendirir misiniz? Sıla kavramının şumulüne hangi hususlar dahildir? Günümüzün şartları açısından sıla-i rahimin şekli ve vesileleri adına bir ölçü lütfeder misiniz? اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بَعْتِ اللّٰهِ Allah'a verdikleri sözde dururlar. Söz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözü bu. Bir de ruhlar aleminde Cenab-ı Hakk'a verilen söz mevzu. Bazıları ona hamlediyorlar. O vicdanla duyulabilecek bir şeydir. İhtisaslarla, iç ihsaslarla duyulabilecek bir şeydir. Buna da delalet edebilir bu. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بَعْتِلَ Allah'a verilen söz. قَالُ بَلَى denmiş orada. O aynı zamanda la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla Allah'ın binlerce selat selamı Efendimiz'in onların üzerine olsun. Allah'a verdikleri söz de olabilir. Bu pozitif yani meselenin. Ahde vefada bulunurlar. Malini söylüyorum. Bir de negatif yanı var. وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيثَاقِ Bir şeyde böyle sağlam söz verdikten sonra işi pekiştirdikten sonra, tevsik ettikten sonra onu bozmazlar diyor yani. Bu da onun negatif yanı oluyor. Bir tarafta ahde vefada bulunurlar diyor. Diğer tarafta da verilen sözü pekiştirmişlerse, tamam demişlerse artık o tamamı na tamam haline getirmezler. Üçüncü şey burada bir o pozitif şey, bir negatif şey, bir de yine pozitif şey. وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِاَنْ يُوْسَلُ diyor. Bir de onlar Cenab-ı Hakk'ın vaslını emrettiği şeyi vasfederler. Sılasını emrettiği şeyi onlar da o sılayı yaparlar. Bu da üçüncü vasfı oluyor. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ diyor. Bir de Rablerine karşı haşyet içindedirler hep. Hep iki büklüm yaşarlar. وَيَخَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ hesabın karşılarına çok kötü şekilde çıkması karşısından da korkarlar. Titrerler. İlk defa esas Allah'a karşı sıla ruhuyla hareket etme. Onunla o vuslatı muhafaza buyurma. Onunla o sılayı muhafaza buyurma. İman sözünde sabit kadem olma. İslamiyet adına verilen sözlerde sabit kadem olma. Ben bir menkıbeyle bunu biraz şey yapayım ben. Bir delikanlı edası endamı yerinde sürekli pencereden bakınca karşı tarafta muhalif cinsten bir tanesini görüyor. Edaya endama, kaddi balaya, ar ara, elife vuruluyor. Sonra araştırıyor kimdir bu, nedir, neyin nesidir. Diyorlar ki falan yerde çok büyük bir zat var işte. O zatın kerimeyi, mükerremeleri, muazzezeleri, mübarekeleri. Nasıl yapacağız? Vallahi bu işin yolu ona mürid olmadan geçer. Köprü o diyor. Evet öyle vurulmuş ki Mecnun gibi. Gidiyor mürid oluyor o Hazret'e. İhtimal Hazret de okuyor onun hissiyatını. Aylar yıllar geçiyor. Seyri sülükü ruhani, bir seyri sülükü ruhani, bir seyri sülükü ruhani. Allah gözünü açıyor. O Hazreti kendi konumuyla tanıyor. O gönlünü kaptırdığı o sultanın adı da Visal'mış. Sıla da o kökten geliyor, Visal. Allah ufkunu açıyor. Öyle ciddi bir iştiyak-ı ilahi içinde doğuyor ki artık oturup kalkıyor. Allahümme el iştiyak ila likaik, Allahümme el iştiyak ila rıdvanik, Allahümme el iştiyak ila rüyetik deyip duruyor. Allah'ım rüyetin, Allah'ım rıdvanın, Allah'ım maiyetin, Allah'ım Habibin maiyeti diyor. Başka bir şey demiyor. Bunu hep bir düzeban ediyor. İşte tam o zaman oldu diye şeyh de diyor, işte tam oldu bu. Şimdi diyor kızımı sana veriyorum, getiriyor onu yanına, bu nikah kıyalım diyor. Diyor ki ya Visal kuntu vesileten lil ittisal ve la tekuni vesileten lil infisal. Ey Visal sen biriyle sılaya vesile oldun. Şimdi gel beni koparmaya vesile olma diyor. Sıla. Allah'la sıla. O ölçüde erkan-ı imaniyede Allah'la ittisal. Bir münasebet tesis etme. Kopmayan bir münasebet tesis etme. Sonra din-i mübin İslam'ın emirleriyle bir münasebet tesis etme. İnsanlığın iftihar tablosuyla bir münasebet tesis etme. Bir hak dostunun bir mülahazasını biliyorum. Diyor ki ben bir an Allah Resulü'nün huzurundan kendimi azade gördüğüm zaman kalbimin duracağını hissediyorum diyor. Ölecek gibi oluyorum. Öyle bir visalin peşinde olma. Öyle bir visalin peşinde olma. Sizi böyle bir visale ulaştıracak, böyle bir sılaya ulaştıracak o türlü maddi sılalar Hazreti Pir'in de dediği gibi hakiki aşka giden yol mecazi aşktan geçiyor. Onun ona değmediğini görünce bu defa gönlünü değer şeye bağlıyor. O zatın olduğu gibi. Biz belki hani sıla derken davut sıla, vatan sılası filan deriz. Anne babayı ziyaret etme ona sıla deriz hakikaten. Bunlar da sıladır. İslam'ın erkanından, esasatından, temel disiplinlerinden füruatına kadar her şeye karşı duyulan saygı bir sıla hissiyle yapılmaktadır. Onun için Allah Celle Celaluhu çok umumi manada وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ Allah neyi emretmiş de La ilahe illallah Allah emretmiş. Peygamber sevgisini onu dinlemeye Allah emretmiş. Ahlakı âliye İslamiye'yi Allah emretmiş. Tevhidden yolda Müslümanlara eziyet verecek bir taşı, bir ezayı kaldırıp atma Allah bunu emretmiş. Ta oradan buraya kadar Allah neyi emretmiş de onlarla sımsıkı bir münasebet içinde bulunma. Bir sıla ruhu içinde bulunma. Her zaman o dine bağlılığını adeta bir davus sıla sevdasıyla duyma, düşünme, hissetme, vicdanında duyma. Bunun hepsine davus sıla diyebilirsiniz. Yani sıla derdi demektir. Sıla derdi. Allah'a karşı sıla derdi. Peygamber'e karşı sıla derdi. Rıza'ya karşı sıla derdi. Rıdvan'a karşı sıla derdi. Rüyete karşı sıla derdi. Allah'ın sevdiği şeylerle onları temsil etmeye karşı sıla derdi, sıla derdi. Bunların hepsine davus sıla denir. Günümüzde insanlar birbirlerinden koptular yani. Aynı şecerenin dalı, yaprağı, budağı ser çekmiş dalları. Onlar bile birbirlerinden kopuk yaşıyorlar maalesef. Evlatlar babalarından kopuk yaşıyorlar. Dede, nine hiç tanınmıyor, tanınmaz hale geliyor. Aslında bütün bunlara karşı vazife ve sorumluluklarımız var. Yani hatta konu komşuya karşı bile sorumluluğumuz var. Kur'an-ı Kerim hepsine ihsan şeyi tavsiye ediyor. Ve abdullah ve la tüşrikü bihi şey'en ve bil valideyne ihsanen ihsan diyor. Ve bizil kurba ve yetama ve mesakini ve carizil kurba ve caril cünübi ve sahibi bil cembi ve ibn-i sebil. Ve mâ meleket eymanüküm. İnnallâh la yuhibbu men kâne muhtalen fekhura buyuruyor. Başka bir yerde ve kadâ rabbuke lâ ta'budû illâ iyyâ ve bil vâlideyne ihsânâ diyor. Yine sıralıyor. Bunun gibi bu çerçeve içine giren herkese karşı bizde de bir sıla hissi olması lazım. Sıla-i rahimden onları mahrum etmemeliyiz. Fakat günümüzde çok kopardığından dolayı zannediyorum bu mevzuda herhalde çok tahşidata, rehabiliteye ihtiyaç var yani. Toplum bu mevzuda çok ciddi bir şey yaşıyor. Gurbet yaşıyor. Kendi değerlerinden kopmuşluk yaşıyor. Gurbet yaşıyor. Tabii en önemli, en başta hak anne ve baba hakkı. Allah Celle Celaluhu kendi hukukundan sonra hemen onların hakkını nazara veriyor. Mutlaka onlar ziyaret edilmeli diyor. Bazı kimseler belki bunu getirmemişlerdir. Allah bizi affetsin. Belki o mevzuda gerekli olan vazifemizi yapamamışızdır. Hukukun yerine, hukuka riayetin yerine hukukta bulunmuşuzdur. Tam onun zıttı demektir. Hukukul valideyn diyor. Anne ve babaya karşı serkeşlik yapma, haksızlık yapma, onların hukukuna tecavüz etme gibi manalara gelen bir şey. Hukukul valideyn. Hiç farkına varmadan yapmış olabiliriz. Bir de meslek itibariyle istidradi bir şey arz edeyim. Hizmet itibariyle arkadaşlarımız, ben nasıl olsa hizmet ediyorum yani. Bu hizmetin hukuku vardır. Burada çünkü önemli olan şeyler, ilahi kelimetullah gibi, ilahi hak gibi bir şeyler var. Ruhumuzun abidesini ikame gibi şeyler var. Bunlar varken yani anne baba hukuku gibi küçük şeyler, bunlar olmasa da olur. Ben şöyle ziyaret etmesem de olur filan gibi şeytani mülahazalar, hafizan Allah, o mevzuda hukuku hukuka çevirebilir burada. Çok dikkat etmek lazım. Sen ne yaparsan yap, Allah Celle Celaluhu kendi haklarını ifade ettikten sonra annenin babanın hakkını, derecesine göre dedenin, nenenin hakkını, amcanın, dayının hakkını, halanın, teyzenin hakkını sıralamışsa şayet orada, onları ziyaret etmek senin için bir mükellefiyettir. Ziyaret edecek, ellerini öpecek kimselerse ellerini öpecek, dualarını alacak kimselerse dualarını alacaksın. Allah'ın izni inayetiyle. İkincisi, günümüzde bunların değişik yapılma yolları vardır belki. Yani arkadaşlarımızın bazıları çok uzak yerlerde bulunuyorlar. Gelip Amerika'da bulunuyor. Bir hizmet için bulunuyor. Bir vazife yapmak için bulunuyor. Ta gidiyor Güney Afrika'da bulunuyor. Grönland'da bulunuyor. efendim Korsika'da bulunuyor. Bulunuyor. Dünyanın değişik yerlerinde bulunuyor. Şimdi bu insanlar senede bir kere bile kalkıp gitmeleri kendi ülkelerine epey bir külfet yani. Epey bir meunet bu. Buna katlanamayabilirler. Ama aynı zamanda bugün şeyler var, internetler var yani burada. Görüntülü muhavereler, müzakereler, görüşmeler, konuşmalar imkanı var. Bu açıdan bir telefonla arama, bir elinizden öperim deme, saygını orada derinlemesine ifade etme, icabında bir mail gönderme, bir derinlemesine bütün duygularını ifade edecek şekilde bir mektup gönderme, icabında imkanı varsa şayet bir televizyonda kendini ifade etme, o imkanı da sana veriyorlarsa onların gönüllerini hoşnut etme, iyi olduğunu söyleme, iyi olduklarına dua ettiğini söyleme, gönüllerini alma. Bunlar da o sıla adına yapılması gerekli olan şeylerdendir yani. Yani bir taraftan arkadaşlarımız hizmetlerini yapmalılar, ara vermemeliler. Onda bir diğer taraftan da fakat bunu yapıyoruz, onu yapmasak da olur mülazasına kapılmamalılar. O da yanlıştır. Öyle bir yanlışa düşmemeliler. Mutlaka onu da yapmalılar, onu da yapmalılar. Rabbimizin rızasını takip ederken, ihlasla istikamette hareket ederken, annenin, babanın, ondan sonra ninenin, dedenin, amcanın, dayının, teyzenin rızasını almayı da ihmal etmemeliler. Ailelerimizin içine balıklamasına, uymağımızın içine balıklamasına dalmalıyız. Elimizdeki şeyleri onlara duyurmalı, gönüllerimizin ilhamlarını onların içine boşaltmalıyız. Allah'ın izni inayetiyle birleri binler haline getirmeliyiz. Allah o sayede biri bin yapabilir. Temsille o mevzuda, halle, hep söylenen sözdür, halle, halledilmedik hiçbir mesele yoktur. Temsille halledilmedik hiçbir mesele yoktur. Allah'ın izni inayetiyle. Ve hepinizin bunu yapacağına yürekten inanıyorum inşallahü teala. Birleri bin yapmaya bakalım. Sılalarla ziyaret ederek, onlara karşı saygılarımızı ifade ederek, büyüklerin ellerinden öperek, küçükleri bağrımıza basarak, onlara iyi örnek olarak, İnsanlığın iftihar tablosunu ordusuna yeni askerler kazandırmaya bakalım. Sılaya sıla herkesin yapabileceği bir şeydir. Ben size geldim hani, aynı zamanda şu hediyelerle geldim. Buyurun bir de bize bir çay içelim yani. Bir de bizim evimizi şereflendirin, evimizi tenvir edin falan dersiniz. Böyle mukabele olur bunlar yani, karşılıklı olunca mukabele olur. Alışveriş gibi bir şey olur. Bu da güzel bir şey bence. Bu alışverişi ihmal etmemeli. Çünkü netice itibariyle hepsi hayır istikametinde atılan adımlardır. Bu hayır istikametinde atılan bir adım Allah bin adım yapabilir. Ama burada önemli bir şey vardır. Bir de yani siz hep gidiyorsunuz hiç gelmiyor. Arkadaşlarımız bir beldede, ben beldenin de adını söylemeyeyim. Çünkü böyle tahminle iz sürersiniz, acaba şunlar mı filan dersiniz. Şimdiye kadar hep arkadaşlara tembih ettim ben. Herkesle temas içinde olun. Hemen her camiayla görüşün. Her hizipple görüşün. Ziyaret edin. Bayramlarda ziyaret edin. Yemeğe davet edin. Hep yanıma geldiklerinde burada hep sordum. Nasıl oluyor? Vallahi biz yine bu senede birkaç defa gittik, hiç gelmediler. Biz gittik, yine gelmediler. Biz gittik, yine gelmediler. Biz dedik yine demediler. Biz yedirdik yine yedirmediler. Biz içirdik yine içirmediler falan dediler bana. İşte önemli olan budur esasen. Yiğitçe tavır budur esasen. Onlar gelmiyorlarsa yine gitmek lazım. Onlar katı sıla ediyorlarsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifine bir tek kelimeyle entasilen men kataak. Katı sıla yapıyorsa şayet esasen gerçek sıla işte odur. Senin yapman onu. Belki sılaya karşı sırada bir sevap kazanırsın veya 10 sevap kazanırsın. Ama kat'i sırada sıla yaparsan 100 sevap kazanırsın o zaman. Yine gelmiyorsa sen her şeye rağmen, kırılsan da, dökülsen de, yüzüne bakılmasa da, istemiyorum, ne diye geliyorsun, niye zilime basıyorsun falan, Neden bana telefon açıyorsun? Neden internetli mail gönderiyorsun? Sen hiç tereddüt etmeden bunları aynı zamanda birer donu olarak değerlendirerek demek ki bunun tansiyonu şimdi şu seviyede. O zaman ben de şöyle bir üslup geliştirmem lazım. Yani onun her menfi tavrı, davranışı sende yeni bir üslup geliştirmeye vesile olmalı. Yeni bir üslup geliştirerek acaba bir de şöyle desem yumuşar mı? Bir de şöyle desem yumuşar mı? Bir de şöyle desem yumuşar mı? Hep arz etmişimdir. Acizane, fakirane. İnşallah içtendir. İnsanlığın iftihar tablosu, insanlığın şer tablosu olan Ebu Cehil kapısına 50 defa gitmiştir. 50 defa mesajını ulaştırmak için. 50 defa. 50 defa kesetten kinaye. 100 de gitmiş olabilir inan. 100 defa da gitmiş olabilir. Bu onun keremini, cömertliğini, fedakarlığını, istikametini itiraf etmektedir. Nitekim Muayyere İbn Şube'ye diyor bir gün. Yine dini telkin ediyor ona. Yine vazifeni yapmak için mi geldin? Öbür tarafa gidersek yaptı derim ben diyor. Küstahça yine. Ayrıldıktan sonra Muayyere İbn Şube Müslüman olduktan sonra naklediyor bunu. Vallahi ayrıldı gitti Efendimiz diyor. Bana dedi ki vallahi biliyorum bu adam doğru konuşuyor emin. Fakat şu Haşimiler var ya Rifade bizden yok efendim Sikaya bizden yok kalkıp bir de diyecekler ki peygamberler peygamberlik de bizden diyecekler. Ben sindiremem bunu. Benim maksum bunu sindiremez diyor. Böyle bir şey. İnsanlığın iftihar tablosu aşındırmış, onun eşiğini aşındırmış sürekli. Herkesin eşiğini aşındırdığı gibi aşındırmış. O sılayı tesis etmek için elinden gelen her şeyi yapmış Allah'ın izniyle, inayetiyle. O bizim gibi değil. O celbeden, o cezbeden, o toplayan, o herkese bağrını açan bir şefkat abidesi. Hemen birisi bize böyle az yüz vermediği zaman, niye geldin falan dediği zaman kat'i alaka edebiliriz. İşte o kendi ruh haletini, kendi karakterini orada, kendi mualla, mübeccel tabiatını aksettirmeli. Aksettirme adına ente sile men kata'ke. Sen kat'i sıla yapana karşı da sılada bulunmandır diyor. Yiğitlik odur. Er kişi işi odur bence. Her kişinin işini değil de er kişinin işini yap diyor. Muhammedi yolda sallallahu aleyhi ve sellem hareket et. Allah inayetini sizinle bizimle beraber eylesin. Vesselam. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kulliha ve ecirna min hizzi dünya ve azabil ahire. Allahümme akrir a'yunena bin kişafil İslam fi kulli enhayil alem fi akrab zaman ya rahim ya rahman ve istakdimna fi hadha şe'n ve da'lana l-vudde beyne ibadike fi semai vel ardı ve ec'alna min ibadike al-mukhlesin al-mukhlesin al-mülhemin al-radin al-mertiyin al-safin al-mahibbin al-mahbubin al-mutawati'in al-khashi'in المتخلقين بأخلاق القرآن يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام استجب دعواتنا ولا تخيب رجاءنا ولا تردنا خائبين وإن لم نك أهلا يا أرحم الراحمين